Velkommen til de gnavne filmnørders podcast. Vi er tilbage efter en lang og varm sommer, klar til at smide alle blockbuster og mainstream filmene på hylden og tage fat i det, der ligger os allernærmest hjertet. Småcrappy film for vores barndom, og for ikke at diskriminere, så holder vi os selvfølgelig ikke tilbage for at tage lidt nyere småcrappy film også. Og som sædvanligt, så sidder jeg ikke og snakker med mig selv. Jeg har fundet en helt speciel gruppe af småfede jætter til at hjælpe mig med aftens crappy film, bestående af Gert Tordenhud Sørensen. Hej. Hej, hej. Og Christoffer Fyffer Pyffer, den gamle lamko Russell Appelgaard. Yippie! Åh oh, nej, det var sidste gang. Undskyld. Ja, hej. Pis. Og sidst, men ikke mindst, manden, der har valgt aftens film, Niels Hytteost Hansen. Det var min kvark, den der. Ja, fedt. Hvad så? Velkommen tilbage. Jo, tak. Har haft en god sommer? Bestemt. Helt sikkert. Jeg holdt fødselsdagsfest i går, så... Jeg har været i Farve Cigar. Sådan. Fandt du noget godt? Så er ferien vel brugt, hvis det må sige, det var det hele værd. Ja. Fandt du noget godt? Jeg har ikke til nogen steder hen, fordi jeg har brugt alle pengene, men det er sådan der. Det er okay. Det med. Jo. Købte du noget godt? Jeg har købt alt for meget godt. Jeg har købt mellem venner hele Transmetropolitan. Sådan. Og så købte jeg et par Hellblazer. Og så er jeg lige ved at købe sådan en rigtig, rigtig dyr, kæmpe stor bog om et eller andet, jeg aldrig har hørt om før, fordi ham, der stod og fortalte om den, han fik den til at lyde så god. Men da Theodor så, han så også skulle have lov til at bruge nogle penge derinde og sådan noget, så blev vi enige om, at hvis vi nogensinde skulle have råd til noget som helst, så blev jeg nødt til at stoppe der. Det er også du vente. Så har du en undskyldning for at komme tilbage en anden dag. Det har jeg. Så når vi skal diskutere alle afsnit af Transmetropolitan, så siger vi lige til. Det skal jeg nok gøre. Jeg tror desværre ikke, det bliver før, de laver en filmudgave af den. Så det kan godt være, at vi skal vente lidt. Jeg kan indspille det på YouTube, så kan jeg igen fortælle den. Så kan vi snakke om det, ja. Jo. Nå, Niels, du har jo valgt aftenens film. Ja, og det er Valhalla fra 1986. Og det er historien om de to menneskebørn, Tjalfe og Roskva, der bliver tjener for tordenguden Thor. I gudernes rige kommer de også i nærkontakt med den drilske og lettere vanvittige Loke, og jætteungen Kvark, der giver selv Thor grå hår. Det ender med, at de drager til Udgård for at aflevere Kvark, men der må de først gennemføre nogle prøver, der viser sig at være noget sværere, end hvad guderne ellers er vant til. Har jætterne mon helt rent mel i posen? Hvorfor har Kvark Elvis-frisyr? Hvad laver Andrew Ridgely egentlig i Wham? Og hvorfor siger Thor ikke Torden og Lyne en eneste gang i løbet af filmen? Godt. Valhalla. Havde I set den før? Det går ud fra, I havde. Ja. Yep. En enkelt gang eller to, ja. En enkelt gang eller to. Den, det var spændende. Jeg tror ikke, jeg havde set den. Jeg tror faktisk ikke. Jeg ved sgu ikke, når jeg har set den sidst. Det er kraftedeme lang tid siden. Jeg tror ikke engang, jeg har set den, siden den er kommet ud på DVD. Det tror jeg ikke. Jeg har set den med knejderne for ikke så forfærdelig længe siden. Okay. Men, jeg tror, jeg har set den. Hvad siger Gert? Det var ikke det store hit. Det var ikke det store hit ved dig eller for dem? Det var ikke det store hit. Det var ungerne. Okay. Det er lidt interessant. Det er jo lidt sjovt, fordi det er jo sådan en... Ja, en film fra ens barndom, som man elskede som lille, og som så åbenbart ikke holder. Jeg glæder mig til at høre, hvad Linus han synes om Bloodsport. Jeg tror det måske lidt med, at den ikke helt klippe så hurtigt. Altså, den er jo klippet meget gammeldags vandhaler. Jo, men den er også meget i billedet. Ja, for eksempel den er meget, når du er vokset op med... Hvad hedder det, computeranimeret film, og hvor hele billedet hele tiden rører sig. Når du sådan ligesom kan se, at her er en statisk baggrund, og det er stolen, de flytter, fordi den kan du sgu se, den er ligesom, den ser sgu lidt anderledes ud. Jeg tror, det er jo det, der drillede dem lidt. Det er den der two cell animation, ikke? Altså det, man kan, hvor man bare flytter forgrunden eller baggrunden, ikke? Altså ja. man kan også se det der i den der scene med Midgårdsormen, ikke? Fordi den har meget meget få animationer, den der, hvor der er det der flashback eller hvad man må kalde det. Jeg synes jeg er meget fedt lavet også. Ja, men det ligner nærmest sådan en PowerPoint show, ikke? Altså. Jo, men det er det vel også til dels. Ja, det er det jo. Ja, der bevæger scenen sig jo næsten ikke. Der er bare et nyt billede. Og det er der nogle gange igennem filmen, hvor det synes ja. Jeg fungerer rigtig godt som sådan et flashback. Ja. Altså, det er også sådan lidt anderledes for at vise, at det her det er noget, han fortæller, eller det er noget, han tænker. Mm. Og det er jo lidt markant anderledes end resten, selvom det også er en statisk baggrund. Men den, altså... Når man ser det i dag, så er det jo rigtig nok, som Gert siger, at man får måske lidt indtryk af, at der er lavet, altså der er sparet penge nogle steder, ikke? Der er ikke så mange farver, og farverne er ikke så der er ikke så stor variation og dybde i farverne, samtidig med, at animationen ikke er, altså der er ikke så meget animation. Der er mange ting, der bliver genbrugt igen for at spare penge, ikke? Men på den anden side, så synes jeg, at det er, altså man kan jo se, det er de fantastiske billeder og elementer fra tegneserien, der går igen her i, altså jeg synes, det selvom det er lidt gnidret, og der er meget støv på billedet, og så synes jeg, at billederne er rigtig fede. Fordi vi får virkelig den noget af det fra tegneserien, i hvert fald, som jeg kan huske fra tegneserien. Ja, og den starter jo, altså starten, eller den her prolog, eller hvad man kalder den, er også nærmest, det er nærmest en tegneserie, der bare er brugt i filmen, som jeg kan se. Og det er jo fint, at man kan se den her fine blyantsstreg. Altså man kan se, at det hele er lavet i hånden, ikke? Altså det kan jeg jo godt lide. Men jeg kan måske godt forstå, som Gert siger, at nutidens børn og ungdom vil stå lidt af over på det. Fordi at det er jo meget, det er jo meget animeret, forstået på den måde. I dag så computeranimerede film, de har jo elementer, der ligner virkeligheden, ikke? Altså overflader og sådan noget kan ligne virkeligheden, ikke? Men det er der jo ikke noget, der gør her. Fordi det er jo nærmest, jo der er en tredimensionalitet i det, men det er jo stadig tegnet med en blyant, tydeligvis tegnet med en blyant, der er farvelagt bagefter, ikke? Ja, det er jo ikke nogen dårlig ting, sådan set. Altså, nej, men det siger bare... Jeg har prøvet en helt anden tegnefilm, Junglebogen, Disney, fra slutningen af 60'erne. Ja. Den har jeg prøvet at vise for mine spejderunger, Ulve, sådan anden tredje klasse. Og den, det kan de efterhånden ikke se stille til. Og jeg har vist den mange gange for de der hold, jeg har haft igennem årene. Og det bliver værre og værre, altså, fordi den er for langsom simpelthen. Og det tror jeg så også, det er lidt det, der hænger sammen med, at den her måske ikke helt fanger børn i dag. Altså, så skal de hellere se nogle af Quark-tegnfilmerne måske, at det blev lavet dengang også. Jamen det er nok, altså klipperytmen er jo også steget siden dengang, ja. Det er den jo sikkert. Ja, man kan også sige, at emnerne, der bliver, jeg ved ikke, det er selvfølgelig ikke anderledes, dengang vi var børn i forhold til nu, men jeg synes, emnerne, der bliver, eller de har valgt i filmen, er meget underlige, altså det... Historien synes jeg ikke hænger super godt sammen, og jeg synes de emner, der bliver portrætteret der i med deres måde at opdrage børn på og sådan noget, er lidt, lidt underlig, men jeg ved ikke, det virkede dengang, så jeg kan ikke, jeg ved ikke om børn bare har større krav nu. Jeg synes også måske, at den bærer præg af, at altså det, da jeg sad og så den i hvert fald, der fik jeg lidt en tanke, det var det her med, jamen den virker sådan lidt kondenseret, altså virker som om man virkelig har taget hele tegneserien. Det er tre albumer, der er sat sammen. Og så er man sat, og der er altså, der er to. Okay, det kan godt være, men der er i hvert fald, jeg følte, der var tabt noget i sammenhængen, som du siger, i historien. Altså der er nogle ting, der sker, hvor man sådan lidt, okay, det sker lidt pludseligt, det der. For eksempel der, da Sif, hun går, det er sådan, okay, det er lidt hurtigt, hun lige pludselig går, ikke, og så bliver hun træt af ham, ikke. Og vi hører aldrig, hun kommer tilbage. Nej, og der er sådan, så er det lige pludselig udgår, ikke? Altså det går sådan lidt hurtigt, ikke? Og den er jo kun en time og 10 minutter. Altså det ville faktisk have klædet filmen, tror jeg, sådan. Og så er der den her historie med Quark og sådan noget, den er også sådan lidt skubbet ind. Altså det havde klædet filmen, hvis den faktisk var lidt længere, jeg synes. Det med Sif, det er jo noget, der går igennem hele serien, altså. Jeg har ret meget tålmodighed med. Okay. Og han hele tiden må kæmpe for at få en tilbage to år, altså. Okay. Men det er jo det, at filmen skulle gerne, eller den er jo lavet som enkeltstående film, og ikke som et tillæg til tegneserierne. Så, nej, det er faktisk en af tegneserierne, der sådan set, eller hvad hedder det, den der Quark, den er, det var noget, de fandt meget på, altså det var noget, der blev lavet, som avisstriber også jo. Så den har jo sådan haft lidt sit eget univers uden for Valhalla, Quark. Jeg kan godt huske, at den her Quark-figur var ret populær på tidspunkt. Men vi kan også Tag den er baseret på tre album, Ulven er løs, Historien om Quark og Rejsen til Udgårdslokke. Ja. Den er baseret på de tre album. Vi kan tage historien om tegneserien. Nu ved jeg, at der er nogle stykker af jer, der har læst tegneserien for nylig, eller noget af den, og jeg er spændt på at høre, hvordan det hænger, om det hænger så godt sammen, fordi jeg tror ikke, jeg har læst dem, siden jeg gik i folkeskolen, så det er ved at være, det er ved at være en 2-3 år siden. Valhalla tegneserien er jo lavet, eller startede jo i slut 70'erne, start 80'erne, hvor Henning Kure og Peter Madsen gik sammen om at lave den her, og hans ranke for den sags skyld også, om at lave den her tegneserie over den nordiske mytologi. Og den, jeg tror, jeg har læst alt indtil midt 90'erne. Mm. Hvad der er lavet der. Derefter så stoppede jeg lidt. Så har jeg ikke rigtig læst noget siden. Hvad er jeres historie med tegneserien? Altså, jeg har læst alle sammen. Jeg har her for et par siden læst de sidste 2-3 stykker. Ja. Hvor det jo slutter med Ragnarok i det sidste album i Vølvens Syner. Ja. Og de bliver jo gradvist mere og mere avancerede. Han bliver mere og mere sikker på at bruge mytologien, altså Peter Madsen. Ja. Han kom jo med. Han har også nogle ting med i dem, som man måske ikke lige helt vil regne med, det var med i børne, eller tegneserier sådan set. Det er ikke til børn, men det er til hele familien, men som børn kan læse, at der er nogle ting i, at man måske ikke lige vil regne med, at det var en dansk tegneserie til, at børn også kommer i kontakt med. Man kan også se, at hans den måde, han tegner, den måde, han tegner især damer på, udvikler sig meget fra de første tegneserier, så til de senere, hvor de bliver lidt mere volumøse. Ja, altså. I en af de sidste, der falder Odin ned i kavalergangen ved nogle jættepiger. Okay. Fordi han er meget interesseret i dem, så falder han derned. Ja. Så der er meget fokus på jættebryster. Det er altså. Det kan jeg godt forstå. Men det, jeg synes, det er nogle meget modige tegneserier, altså. Ja. I forhold til det danske tegneserier, at de tør nogle ting, og Peter Madsen, han tør nogle ting. Men han siger jo også, at han startede med at skrive tegneserien, dengang han var 18-20 år, og relativt grøn i det, ja. Og det har jo også været en udvikling og en rejse for ham, så de prøver nogle ting, de prøver nogle nye emner, altså de går jo, i hver album tager de udgangspunkt i en historie, eller hvad skal man sige, i den nordiske mytologi, og så tager udgangspunkt i den, og så kører de herfra. De har også haft den her faste historie, altså virkelig holdt fast i, at det er det her nordiske mytologi, de skal køre, ja. Og hvad står der? Den første startede i 77, og så er det kørt ind i 2010, og den sidste den... Ja, fra 79 til 2009, det var på 30-årsdagen, det sidste album kom ud. Ja. Ja, altså det er jo, der sker jo fandme også meget med måden at tegne på, og deres kunde og historiefortællings... Ja. Men det fede det er jo et eller andet sted, at de har taget den her grundhistorie, som... Og så egentlig holdt sig sådan rimelig hårdt hen til den. Altså det, man egentlig har haft alle de her kvad om mytologien, og så ikke fået dem alt for disneyficeret. Nej, det er også det noget af det, der holder dem, der egentlig holder dem til interessante. Altså jeg har den komplette saga. Ja. Er de sidste bøger med der i også? Der er alle sammen. Okay. Alle 15. Ja. Fedt. Altså, jeg synes, det er mega fedt. Jeg synes, det er fedt at følge. Det er ligesom, hvis man læser Radisson eller sådan et eller andet, der også er skrevet over 500 år, at man følger Charles Schulz, ham der skrev Radisson, i hans rejse. Han bliver også ældre, han skriver dem på en anden måde. De bliver selvfølgelig også ældre deri. Det kan jeg ikke huske, om de gør i Valhalla. Det gør de. Jo, hvad er det? Han begynder at... Charles begynder at få skæg. Ja, i de sidste par album, der får han skæg, og der skal han også udvise, at han er en mand også i de sidste par. Men jeg synes, det er fedt at følge sådan en udvikling, hvor man kan se, at dem, der laver bøgerne, at de også udvikler sig, at det ikke bare er personerne her i. Så det synes jeg er cool. Mm-hmm. Så kommer vi jo til start 80'erne, og så skete der jo nogle ting. Så fik de lyst til at lave en film. Det var jo en god idé, eller... Ej, de fik jo ikke lyst til at lave en film. De spurgte dem ikke, at de ville lave en film. Ja. Altså, hvad hedder han? Nu glemmer jeg hans navn. Men Stegelmann. Ja, Jacob Stegelmann. Han havde jo den her animationsskole, som de skulle bruge til noget. Og så tænkte de, at dansk tegnserie, det er Valhalla. Ja. Der starter vi. Og de havde forbi Filminstituttet, de synes også, det var en god dag. Mm-hmm. Ja, det var det også. Ja. Altså, det er også det, altså, hvis man lige sådan, jeg har heller ikke, nu bryder jeg ind, men jeg har heller aldrig sådan, altså, jeg har aldrig rigtig læst tegneserien, sådan aldrig, altså, jeg synes, filmen var god og sådan noget, men universet har aldrig sådan, jeg ved ikke hvorfor egentlig, fordi jeg synes egentlig, det er et rigtig fedt univers, men det er bare aldrig sådan, jeg har læst nogle af tegneserien, men aldrig sådan fået læst det hele. Men jeg synes, når man ser den her film, så undrer man sig lidt over, og det kan være, at nogle af jer andre ved det, at der ikke er blevet lavet flere film, fordi det virker som om... Det er jo fordi, den var en total fiasko, altså. Okay. Ja, der var nogle firmaer, der gik konkurs også, jo, altså. Ja. Ja. Det der Swan-film, det eksisterer i hvert fald ikke mere. Det er det, der blev til A-filmen. Ja. Okay. Som jo har gået af på succes efter succes, altså. Ja, det må man sige. Det må man sige. Ja, tegneserien i sig selv er jo grunden til, at et eller andet sted, den er blevet så, altså, har kunne køre så længe og sådan noget. Mm. Det er jo fordi, den har lagt på alle biblioteker i Danmark. Ja. Ja. Den er jo også skal... en masse undervisning. Ja, jamen det er nemlig det. Og hvis du skal holde noget op mod, de gamle guder og sådan noget, så er det jo en skide nem måde at komme ind. Ja, jeg tror mange... Der findes jo ikke et bibliotek med respekt for sig selv, som ikke har alle dem her stående. Jeg tror, der er mange, mange religionslærer, både i folkeskolen og nok også i gymnasiet, der har brugt tegneserien. Det er ret overbevist om. Jo, men når du så laver sådan en film, som har så mange problemer, og du måske får skræmt folk sådan rimelig godt og grundigt væk, så skal der sgu noget til, for at man får lyst til at lave den en gang til, altså. Ja, jamen jeg synes bare nærmest, altså der er lagt op til et univers. Der er bestemt materiale til, at de kunne lave en film. Altså der bliver etableret et univers, og vi har de her figurer, og den stopper også sådan, den stopper fandme også mærkeligt, filmen. Den har den der stopper, slutning, og så ja. Har den der ekstra slutning bagefter, hvor man skal se det der med Quark også, som vi egentlig har glemt alt om på det. Altså det er sådan, der er lidt to film, ikke? Fordi der er film, sådan slutter, der... Sådan slutter tegneserien jo også. Jo, men det er også fordi tegneserien så fortsætter over i bog 2 eller bog 3. Nej, han er jo ikke med mere. Okay. Hun vender han, tilbage til, til huset, eller... Til Valhall, okay. Og så er han ude af det, og så laver han sin egen tegneserie. Men det er også... man ser Quark en gang imellem i baggrunden i nogle af i de senere albumer, der er en gang imellem, når man ser nogle jætter, så ser man Quark. Men ellers er han ikke med i albumen ellers. Okay. Men det er også derfor, det virker som om, det der, altså det er igen problemet med filmen, det der med, altså jeg synes faktisk, filmen er ganske udmærket, men den har det her problem, synes jeg, det der med, det nærmest er to film, ikke? Der er Quark-filmen, og så er der en anden film, ikke? Og det er derfor, det virker sådan lidt mærkeligt, når vi skal afslutte det her til sidst. De hænger sgu ikke sådan helt sammen, de to historier. Jamen jeg synes, altså de gik ud for at lave en komediefilm. Det skulle ikke være en for alvorlig film, det skulle være en film, som fortalte Valhalla-historien, men med et sjovt islet. Og jeg tror ikke, man kunne have lavet det uden Quark. Ja. Mm. Men det er også det, Quark er også sådan lidt, altså, det er måske et andet problem det, med film, det er det her med, at der er alle de her sketches. Jeg synes, der er sådan, der, den bygger meget over, så sker der en sketch, og så sker der et eller andet, og så sker der en sketch mere, altså, i hvert fald i starten af filmen, altså sådan meget... Det er også, hvis de har lært den så mørk, som nordmytologien er, så tror jeg, de har tabt familiepublikum fuldstændig på jorden. Ja. Men altså, man kan jo allerede se her i filmen, og også selvfølgelig i de tidlige albumer, at hovedpersonen, det bliver meget lagt op til, at det er Loke. Og det er det, I ser i de senere albumer, at det er ham, der hele tiden sætter et eller andet i gang. Og det er ham, at der nogle gange bliver tvunget til at kaste ud af ilden, men som regel er de andre, der skal gøre det. Mm. Jeg kan ikke engang huske, hvordan er Loke portrætteret, fordi jeg læste også meget bøger om nordisk mytologi med Thor Loke, før jeg læste Valhall, hvor Loke bestemt ikke var en behagelig karakter. Hvordan er han portrætteret i de resterende album? Er han en, man... Han er sådan lidt en antihelt, sådan lidt sådan skurk-agtig, fordi han der er rigtig, altså han, det er jo næsten også ham, at der får sat Ragnarok i gang også, altså. Okay. Mm. Men han holder sig alligevel meget tættere ved de her, altså når man læser de samlede værker, så har du de der kvade ind imellem. Ja. Hvor man kan, altså det er jo ham, man følger igennem dem også jo. Altså, så det er jo ikke noget, de sådan... Han er jo også klart den mest spændende person af dem også. Jo, jo. En træmand. Altså, ja, ja, det er rigtigt. Det er også fordi, han har jo den der... Han har jo den der dualitet, ikke? Ja, der er både noget magi og noget... Jamen, der er en masse ting ind over ved ham, hvor Thor sådan set bare er en gut med en hammer. Men du ved heller aldrig rigtigt, om Loke gør noget for at hjælpe sig selv, eller for at hjælpe andre. Det er sådan lidt, der er næsten altid en bagtank bagved, og hvis du ikke kan regne det ud lige til at starte med, så finder du ud af det senere, ikke? Altså, og det, på den måde er han så lidt utrængelig, og det gør ham egentlig lidt sådan interessant. Og han er sådan, opererer hele tiden sådan moralsk gråzone, og laver hele tiden sådan sine egne regler. Og det er jo også derfor, værdier. Hvis man ser, for noget helt andet, i den nye Avengers-film, hvor Loke er en rigtig fed karakter, netop fordi han er sådan lidt gråzone. Ja, ja, og han har en helt exceptionel evne til at retfærdiggøre sine egne handlinger over for sig selv og for andre, fordi han laver sådan set sit eget regelsæt for, hvad der er rigtigt og forkert. Men hvis du tager ham Loke fra Thor-filmene og Avengers, og holder ham op imod Loke fra mytologien, så passer han jo ikke ind. Altså, det er jo bare det samme navn, de har genbrugt. Jo, jo. Han har ikke en skid at gøre med ham. Altså, han er jo ikke Thors bror. Han er Odins bror. Ved du hvad, nu hænger du dig i detaljer. Jo, men der er sådan en masse små ting, ikke? Ja. Altså, hvor du siger, jamen, i den her film, der har man holdt karakteren op imod, altså selvfølgelig ikke, han er jo stadigvæk også sådan lidt en comic relief og whatever, men du har holdt ham op mod historien, som den har stået tidligere, hvor du i de andre film, der bare går ud og siger, hey, vi har Loke. Loke, han finder på nogle fjollede ting, og er ond, og så er han sådan og sådan, og så bare afsted med ham. Så du har ikke de samme bindinger. Nej. Så der har man kunne lave en karakter, som man har lyst til, det, der har de ligesom også alt været noget mere bundet op her, jo. Ja. Men altså, ja. Ja, jamen jeg synes, vi skal tilbage og snakke lidt om film. Udover Stelmand. Så var der jo en del andre folk indover. Vi havde også en amerikaner, en gut, som havde været animator for Disney. Jeffrey James, som var han helt ikke med til at starte den her tegneserieskole sammen med Stelmand. Jo. Og han var jo Klubin og Stelmand. Ja, lige præcis. Det er jo, han var jo et relativt stort navn. Han havde jo både lavet Otto af Næsehorn og jeg ved ikke hvad. Han har lavet Fox and Hound, havde han ikke? Jo. Og, det var vel hans store, som sådan. Var det det? Ikke, var det det? Instruktør på den. Det kan godt være, det var hans... Men deres, de havde jo sådan en eller anden håb, eller en eller anden... idé om at få kickstartet den danske animationsscene og få alle de nye unge håbfulde talenter startet op her og jeg tror det her det var sådan deres speciale projekt. De håbede på at blive deres Toy Story eller ja. Men jeg kan godt se ifølge IMDb så har han ikke været instruktør på noget før det. Nej, han har været animator, jo, ja. Ja, men han har ikke haft det store overblik, som sådan højst. Og jeg ved ikke, hvad det var, der gik galt, fordi den her film gik jo grueligt galt, og gik mange gange over sine budgetter, og Jakob Stelmand hoppede fra. Ja, det gjorde Barab også. Gjorde han også det til sidst? Ja, så det var Peter Madsen, der stod med lorten til sidst. Okay. Kom hoppede han fra, blev han ikke bedt om at skride? Nej, han forlod det. Altså, det er nok nogle forskellige historier om, men han har jo... Ja. Der er en dokumentar på to-disken af Valhalla. Jeg ved ikke, hvor nem den er at få fat på mere, men jeg der er... Jeg kan ikke huske den. Jeg har ikke det i gang. Hvad skete der? Hvad sker der? Skal jeg ikke noget forstå? Der er der en dokumentar på cirka et kvarter, hvor en af animatorerne, Hans Perk, en hollænder, han snakker om hele den proces, der de var igennem med fra start til slut. Jamen, det var noget med, at Stelmand hoppede i hvert fald fra. Det var noget med, at De ville selv stå med det finansielle ansvar for budgetoverskridelserne, eller sådan lidt. Jeg ved ikke, om det også bare en... Ja, der var nogle forskellige pengemænd inde og ude af det også. Altså, der var en, der forlod produktionen ind i de der pengemænd bag facaden. Og så kom der en anden en til. Og i starten, der var han jo også ind over, hvad her han blandt Fabrizio Spjære, og lægge nogle penge. Og hvad her det? DR, de har også lagt nogle penge i den også. Altså, men de står stadig på credit-scenen. Ja. Jeg tror, de kørte med til slut, men det var nemlig også det der med, at altså, jeg tror, det er det, der gik, det der med, at der var nogen, der blev bedt om at få lavet produktionen, og nogen, der gik selv og sådan noget. Det var for, at de simpelthen kunne lave nogle nye små selskaber, og så prøve på at få den lavet færdig. Okay. Men den virker også, altså det giver god mening, for film virker sådan lidt, det er det, jeg siger, den virker sådan lidt ufærdig på en måde. Fordi der er også ham, der en af animatorerne, Børge Ring, han lavede jo hele, der er fire af de der sekvenser i den, han har stået for madkonkurrencen blandt andet, og det er jo, de bygger huset. Ja, huset. Det lavede han, han boede og bor måske stadigvæk dernede i Holland, og han lavede det hele dernede. Det er jo sjovt, fordi... filmen er jo lavet, før de har skrevet og indtalt stemmerne. Ja. Det er jo sindssygt. Og det kan man også godt se, fordi de hænger... Ja, det kan man sagtens se. Altså, det er jo også... Det er fordi, at stemmerne, det er lavet til det engelske. Den blev lavet, så den kunne vises internationalt. Den blev lavet til engelsktalende. Mm. De danske stemmer, det er ikke de oprindelige. De danske stemmer er ikke meningen, den skulle have vist med det oprindeligt. Det er noget, der kom på bagefter. De passer jo heller ikke overhovedet til... Okay, så den blev... Den blev lavet med engelske stemmer. Ja. Okay. Det var fordi, de håbede jo på, at den kunne blive rigtig stor internationalt. Altså, Valhalla har jo også mange fans i udlandet. Og ved her, det er Segelman, han forsøgte jo at pitche den til Disney. To gange. Og de var ikke interesseret, men altså, Roy Disney, han besøgte dem i filmstudiet. Og de to af de der Nine Old Men, Ollie Johnston og Frank Thomas, de besøgte dem også. Okay. Da de var i København på et tidspunkt, så besøgte de dem og kom med gode råd til, hvordan de kunne gøre det og det. Altså, der var lidt Disney-influence, eller lidt... Det kunne være, Jeffreys kontakter. Jamen, Jeff Varup, han var jo oplært ved en af de gamle... Ja. Det var ikke en af de to Nine Old Men der, men altså, det var med Erik Larsen, en af de andre. Ja. Med det var... Peter Straub. Men det er også det, altså det er også det, jeg synes, der er det fantastiske ved filmen, det er det der cell animation, som jeg er ret vild med, altså det der, hvor man simpelthen animerer det der two cell animation, altså som altså hvor man kan se blyantstregerne. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Altså det er også det, jeg synes, et eller andet sted Snehvide har. Den er jo også animeret i hånden, ikke? Og den ser men et eller andet sted så fantastisk ud. Bare lidt bedre animeret end den her. Jo, selvfølgelig, men de har også haft meget større hold og mange flere animatorer og sådan noget, ikke? Altså Så det er vel ikke helt fair, men den har lidt, de har lidt de samme kvaliteter, synes jeg, et eller andet sted. Jeg kan rigtig godt lide den der. Og altså, det er jo noget, der er gået tabt. Du ser det jo ikke mere overhovedet. Altså anime har det jo stadig lidt, men ellers så ser det, de har jo så også computergenererede billeder indover, ikke? Så det er jo noget, der nærmest er gået tabt efterhånden. Også for os, de fleste, eller alle os her, kan jo rigtig godt lide tegneserier. Jeg synes sådan noget her, det viser jo, at det viser jo, hvor dygtige folk, der laver tegneserier og sådan noget, hvor dygtige nogle folk er til at tegne, og ja, der er bare noget helt specielt over ting, der er håndtegnet i stedet for computeranimation er også fint, det er bare anderledes. Jeg synes, man kan se tegnerens stil på den måde. Ja. Altså jeg synes, det ved jeg ikke, det kan godt være meget, at jeg er dygtig nok til at se det, men computeranimation, der er det svært, altså hvis man kender en animator rigtig godt, så tror jeg, man kunne se, hvem der har tegnet hvad og hvordan. Altså det kan du ikke med en computer på samme måde, fordi at de arbejder alle sammen med de samme programmer, og så lægger de nogle værdier ind i det her program, og ja, det gør de jo ikke kun, de sidder jo også og animerer selvfølgelig, sådan det passer sammen. Men ja, der er lidt mere sådan, der er noget organisk over. Det er lidt mere det er jo lidt sjovt, fordi Peter Madsen, som jo har tegnet og skrevet meget af Valhalla, jeg ved ikke, hvor meget han har været med til at lave hele... altså om han har været med til at tegne der var forskellige animatorer på alle personerne. Var det der nok bare, ja, der var en kvindelig animator på for eksempel Røskvær. Okay. hvor det, sådan, det var meget med, de fik ansvar for deres egne sekvenser og sådan noget. Også de der, ja, jeg tror bare, han var sådan en guidende hånd, altså. Jeg tror ikke, han var så meget ind over at tegne, altså. Man kan jo netop se, at de viking-elementer og den måde, de træk, som personerne har, minder rigtig meget om tegneserien. Og det er der, jeg tænkte, at det kan godt være mange af de baggrunde, vi ser, eller de elementer, vi ser i starten, eller det med Midgårdsormen, er noget fra tegneserien. Mm. Men altså, de der, hvad hedder den, historien om Kvark og rejsen til Udgårdslok, de blev lavet efter filmen, så vidt jeg husker. Okay. Fordi de blev sat på standby lidt, fordi de skulle have det hele, eller havde givet noget mere tid og mandskab til filmen. Ja, og også de der kvarktegnfilm, det var nogle, de lavede for ligesom at holde animatorerne i gang. De der korte tegnefilm, der kom ud dengang. Ja. Det var mens de stadigvæk kæmpede med alle de pengeproblemer, der var. Altså det var før filmen kom ud. Ja, altså hvad, filmen er fra 86, ja. Historien af Kvark er fra 88. Ja. Okay. Men det, så vidt jeg husker, er den ikke så langt fjernet fra, altså der er ikke så meget ændret fra film til. Nej, men den er tegnet om. Ja, altså så den passer bedre end i. Men jeg synes især filmen, altså nu hvis vi skal snakke yderligere om kvaliteterne for den, så synes jeg især filmen kommer til live, da de kommer ind til jætterne. Det er der, jeg synes filmen er allerbedst. Og det er også der, vi får de der sådan lidt mere syrede sekvenser, blandt andet dansen, men også det der, hvor han drikker af truet, og han prøver at løfte katten, og selvfølgelig også den der alderdomsdansen der. Det der, jeg synes, vi får nogle af de rigtig, rigtig fine sekvenser. Men lige snart vi så får det, så er filmen jo næsten over. Altså det, vi er jo ikke der ret lang tid, og så er det ved at blive rigtig godt, og så er filmen nærmest over. Men det er altså sådan en meget kort film, kan man sige. Ja, det er det. 70 minutter, altså. Ja. Det er også Michael Bay kunne ikke engang have introduceret os til karakteren på den tid. Jeg kan rigtig godt lide den måde, de der orker, det er de jo så ikke, jætter. De minder lidt om orker er fremstillet på. Altså nogle af dem ligner nærmest sådan grimlings, og nogle af dem ligner sådan lidt nogle katte i hovedet og sådan noget. Så der er sådan lidt mere, det virker næsten som, der er kommet en anden animator på der, fordi det bliver sådan lidt mere syret og lidt mere sådan. Men det bør jo ringe, der er ved over det. Det bliver sådan lidt mere 60-agtigt, det kan jeg egentlig godt lide. Altså farverne bliver også sådan lidt anderledes og sådan noget. De bliver sådan lidt mindre realistiske farverne. Men det er jo det sjove at det går ud fra nordisk mytologi, fordi især i Sverige og Norge har de jo meget lokal mytologi med forskellige slags trolde, og det, jeg tror, det er sådan noget, de går ud fra, og det er lidt ligesom, hvis du ser filmen Troldjægerne, hvor de også hvor de fortæller lidt om forskellige slags trolde og sådan. Jeg synes det er rigtig fedt, at der er sådan nogle små ting der i, og Jeg kan huske også, og det var også for dengang, jeg så den som barn, altså jeg synes det der med, hvor de møder ham der Skrymer, og han så er kæmpe stor, og så det er hans handsker og sådan noget. Der er sådan et eller andet magisk, og et eller andet sådan fantasy over det univers, som jeg synes var mega fedt. Og jeg synes igen, at det der den lever film, og jeg synes det er fedt det her med, at jeg ved ikke, om I har tænkt over, men jeg synes slutningen er jo på mange, der hvor han så tror på, at han ikke er død, så bliver han nærmest levende igen. Det er jo, jeg ved ikke, om de har set E.T., men det er jo nærmest ligesom i E.T., hvor han tror på, at E.T. ikke er død, og så, spoiler, så vågner han op igen, sammen med blomsten. Altså, det er lidt det samme, faktisk. Så troen bringer ligesom Thor tilbage. Altså, han er troen jo en gud, han kan jo ikke dø. Nej, men det er jo en drengs tro, der bringer ham tilbage, ikke? Ligesom en drengs tro i E.T. bringer E.T. tilbage. Eller Peter Pan bringer klokkeblomst tilbage. Ja. Det går helt tilbage dertil. En anden scene, jeg synes er rigtig, rigtig god. I kan lige få et lille musikklip. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det. Det er måske her. Og hvis det gider på et eller andet tidspunkt. Ja. Det er scenen, hvor de skal bygge deres lille slot op i træet, Tjelfe, Ruskvær og Kvark. Det minder mig rigtig meget om Fantasia. Det ved jeg ikke om. Hvad hedder det? Ja. Hvor der er ikke nogen stemmer, det hele bliver fortalt igennem musikken, og jeg synes bare, det er en fantastisk scene, og musikken er, den er virkelig, virkelig god. Det vil jeg ikke. Ja. Jeg elsker musikken her i. Det er det, man kalder det sådan, i fagsproget, der kalder man det sådan en kommenterende lyd, eller Mickey Mousing kalder man det også. Altså, hvor lyden, eller musikken, sådan nærmest fortæller dig lidt, hvad der sker, eller hvad du skal føle. Altså sådan, at man hører, når nogen kommer gående, for eksempel, når de falder, eller et eller andet, ikke? Altså, det der er faktisk en del af i den her film. Jeg synes også, soundtrack er ret fabelagtigt, selvom jeg ikke kunne lade være at tænke på, at da Thor kommer første gang, så lyder det ligesom Superman. Du kan lige få, den her. Og jeg ved ikke, om det er mig, men nu, stadigvæk, efter så mange år, så får jeg stadigvæk gåsehud, når jeg hører den der. Ja, men det lyder bare, jeg kan bare ikke lade være at tænke på John Williams' Superman. Jeg ved ikke, om det var mig. Det lyder fuldstændig ligesom Superman. Det ved jeg ikke, det har jeg ikke lige tænkt over. Nå, det er nok på mig, så. Jamen, det nej, det er godt. Det er det. Men jeg synes, det er helt fantastisk. Jeg fik gåsehud, da jeg så den. Det var simpelthen, det var... Det er ret godt. Det er det, men... Jeg synes, den der start, det er en sjov start, ikke? Den er også bare sådan, vi kommer ned der, og så spiser det jo dem der, og så er vi i gang, og så er de oppe i himlen, eller hvad du kalder op i gudernes rige, ikke? Og så er det sådan lidt, så kan man ikke sådan, og det igen, der er Thor jo sådan den der dobbeltfigur, ikke? For man kan ikke finde ud af, har det været Thors plan hele tiden, eller er det bare sådan, er det bare sket, og så har han sådan fået det bedste ud af situationen? Det kan jeg ikke rigtig... Jeg tror simpelthen, at han ikke er den skarpeste kniv i skuffen, og det han tænker på, det er at drikke bajer og smadre nogle jætter, og så tager han ellers bare resten, som det kommer. Ja, jeg mener faktisk en logisk plan, undskyld. Nå, logisk plan, det tror jeg. Ja. Ja. Men, jeg kan godt lide, vi kan lige få klippet her fra Loke. Jeg synes, han er... Fra Valhalla, skud og ro. Det var... Den kan vi tage væk efter. Hver hilset godt, folk. Tillad mig at præsentere mig. Jeg er Loke, den stormægtige. Og denne her er Thor, den guden Thor. Det ved jeg ikke. Nu siger jeg godt nok, at de engelske stemmer er lavet først. Men jeg synes, Preben Christensen gør det super godt som Loke. Ja. Han er simpelthen... Han er rigtig, rigtig god. Og han er bare Loki-figuren er bare et first class a-hole her i. Altså det er helt vildt. Jamen, det synes jeg ikke. Det er han. Han er en, der keder sig. Det må han behandler børnene på, det er sådan. Jo. men det er jo bare sådan han er. Han er bare ligeglad og han keder sig. Han skal bare have noget sjov og så er de jo bare tjenere. Men han er et røvhul jo. Altså hele vejen hjemme. Han er jo gud. Ikke gud, men en gud. En gud. Der, vi har mange her i Norden. Men jeg tænker også på, når man ser filmen, så tænker jeg på der, hvor hun er oppe og besøger, hun tager op og besøger Odin Tjalfe på et tidspunkt, for han skal hjælpe hende. Og jeg kunne ikke lade være at tænke, hvad? Tjalfe, det var drengen. Hvad hedder hun så? Ryska. Selvom det er en pige, der lægger stemme til Tjalfe. Det kan man så også. Jamen, det er derfor. Ja. Ej. Og så er hun oppe og besøger dem, og hun skal have hjælp, fordi at hun bliver behandlet meget dårligt. Og så det eneste overhovedet over alle guderne, eller kongen over alle guderne, gør, det er at sidde og spille skak. Ikke? Altså, jeg kunne ikke lade være at tænke på, om det var sådan lidt en metakritik eller sådan noget af guderne på det her tidspunkt, at de også er sådan lidt... Fordi guderne i det her univers er jo også meget sådan menneskelige, så samtidig så er de jo også sådan meget fejlbarlige, eller hvad man kan sige. Så der er måske også sådan lidt en kritik af, at guderne måske ikke, altså mennesker, der skal, man skal selv tage handling, hvis man skal have hjælp. Man kan ikke sidde og vente på, at guderne i det her univers kommer og hjælper os, fordi de er ligesom fejlbarlige mennesker. Det ved jeg ikke, var der noget, I tænkte over? At der er sådan en indbygget kritik af... Ikke før jeg... Peter Madsen har givet et interview omkring starten, da de startede med Valhalla, hvor han mente, at de var bare verdensmester i det hele, så de skulle komme med den store samfundskritik og den psykologiske betydning af opdragelse og des lige. Og jeg tror simpelthen bare, at det er det, at de er ikke ret gamle, og de ved simpelthen ikke bedre. Mm. Fordi det er noget meget underligt noget, vi ser i filmen. Jamen, der er jo en autoritetskritik, eller hvad man kan sige, synes jeg lidt. Ja. Altså, det er også det, jeg egentlig mener. Altså, det her med, at man kan ikke bare gå til autoriteterne, fordi de har ikke styr på en skid, når det kommer et stykke. Man skal selv løse problemerne. Altså, man skal også vælge, hvor langt man vil gå op i rækken med, hvor små, store problemer. Det er måske ikke så meget mening at snakke med Odin om noget. Men også det der med, at Valhalla er byrokratiseret, ikke? Det er jo også måske en kritik af det danske samfund, eller samfundet i det hele taget. Jeg ved ikke, om jeg overtolker, men det, ja, altså, Odin bliver også ofte regnet sådan lidt arrogant og sådan lidt, ja, lidt over det hele, altså mere end han er, selvfølgelig. Han er jo den øverste, men alligevel, han er, føler sig lidt for god som de andre nogle gange. Ja. Jo. Godt. Introen til filmen, I kan lige få lidt af den her, den gjorde mig sindssyg efter cirka 20 sekunder. Fra Valhalla skuede Odin ud over de tre riger, og herfra sendte han sine ravne ud. For det der ekko der, det var jeg simpelthen ved at... Ja. Asger! Det er fint nok en gang, ekko. Men de fortsætter, og de ekko. Snakker i den her... De fortsætter jo bare i flere minutter. Og det er så lidt Jar Jar Binks i den her film. Ja, det går godt. Så galt er det sgu heller ikke. Nej, det skal være sådan lidt farligt, det her. Jo, det er også fint. Jeg synes, det giver meget god stemning. Jeg kan sagtens følge i, at det er lidt irriterende, men altså... jeg synes, det fungerer meget godt. Sådan, så. Ja, det er godt, det ikke er med. Du kan se, jeg har hørt sådan på DVD'en, der kan du slå sådan en feature til, så du kan få alt gentaget hele filmen igennem. Ja, okay. Ekko. Så de der to hooking og mooking, eller hvad de hedder, de her to havne. Min. Ja. De er gentaget. Jamen, det... det er en ultimativ måde at se filmen på. Det må man sige. Var jeg den eneste, der synes, at Thor, han lød til at være lidt småstiv hele tiden? Det var Krummefar. Det kan godt være, det er Krummefar, men han lyder, nu skal vi lige se. Kød er mørt. Og så lidt halvliderlig også. Ja, fuldstændig. Han er da... Samtidig med, han har den der København-aksang, og så har han gryde. Jeg kunne ikke lade være at tænke på, Thor har gryde. Det kunne jeg ikke lade være at tænke på. Jeg kunne godt tænke mig at se den tyske version, hvor det er Christopher Lee, der er Thor. Er det tyske? Tyske? Ja. Og det er jo sådan, der er også ham, der er Odin. Nej, det er den tyske. Men, hvad sagde den engelsk? Der er det ikke nogen så kendte igen, der med. Den eneste, der går igen i alle sammen, det er Thomas Eje. Ham har de åbenbart ikke kunne gøre efter sin kvark. Så han er kvark i alle sammen? Ja. Okay. I den svenske, der er det jo Stig Helmer, Ernst Tove Jægergaard, og Loke. Ja. Fantastisk. Okay. Jo. Dansk jævla! Jo. Nu skal vi se. Bum, bum, bum, bum. 2003 udkom den på DVD efter en underskriftsindsamling, hvor de fik, jeg ved ikke, 2.000 eller sådan et eller andet, synes jeg, jeg læste et eller andet sted, der skrev under på, at den skulle ud, og så var det vist nok. Ja. Der var i hvert fald mange, der skrev. Jeg var en af dem, der skrev under dengang. Der. Det gjorde jeg også. Ja. Og det er jo fint. Jeg skal klart, det kunne være fedt, hvis vi fik den på Blu-ray eller sådan noget. Hvis den lige blev... Ja, jeg tror helt seriøst også, at vi skal til at have et nyt underskrift. Ja, til Blu-ray. Det er 10 år siden, den udkom. Nu har vi jo lige skrevet under på... De skrev under på, at de skal have lave en Dread 2, så kan de lige så gøre det samme åndedrag, lave en... remake, remake, det sagde du ikke. Nej, en genudgivelse. Ja, de skal en reboot, hedder det. Ja. Og så hvis de kunne rense den lidt også, for den er lidt grumset til tider, og det er ikke kun på grund af, at det er selv animation, det er også, fordi den ikke rigtig har været opbevaret så pænt. Ja, de har måske ikke været så søde ved den. De har jo ikke, de har nok også bare regnet med, at den kunne de sælge til, de kunne sælge den, jeg ved ikke, til spot eller hvad. Men jeg læste også et sted, at nu kan jeg ikke selv huske lige, hvordan den var på video, men altså, der var det næsten umuligt at høre musikken til tider også, altså. Så de har jo alligevel været inde over den med den fine fine pensel, altså. De må lave en underskriftsindsamling til Blu-ray'en. Det var da muligt. Men altså, i betragtning af, at den kom ud som følge af en underskriften sammen, så er det faktisk imponerende, hvad der er noget, der kom på skiverne. Altså, der er jo autokommentarer med Jeff Varab og Peter Madsen, altså hver sin autokommentarer. Okay. Jo, men også, at den kom i to versioner. Den kom i sådan en fede dobbeltdisk i sådan en pap-indpakning. Ja, en og så i sådan en single-disk-udgave. Og det var på to-disken, der er der jo alle kvarktegnfilmerne, og så er der en enkelt lille dokumentar, og en masse avisanmeldelser, og trailer, og alt muligt. Okay. Det var klart den skrabede udgave, jeg fik fra mit bibliotek. Audiokommentarer kunne nok være på, de står ikke i ekstra materiale, sådan set. Dem skal du vælge som audio. Okay. Men du kunne sagtens have hørt den på engelsk, hvis det var. Det er på Vincent. Ja. Det er så for sent nu, det var et 7-dageslån af en eller anden grund, så det nåede jeg ikke. Jeg sagde, jeg hørte nu af den på engelsk, og det fungerer faktisk rigtig godt. De var godt valgt stemmerne. Den fik altså premiere i udlandet, altså også i England. Ja, den har været i, jeg ved ikke hvor meget den har været i udlandet, men den er lavet til, at den kan vises internationalt. Og også, DVD'en er jo også med engelske undertekster, så man kan godt eksportere den, hvis man vil. Okay. Den blev også vist i biografen igen, dengang den kom ud på DVD. Eller, ja. Men er det ikke sådan en film, der næsten er blevet et større hit over tid? Altså ligesom, det var ikke nogen sammenligning ellers, men sådan noget som Blade Runner og sådan noget, der er blevet en succes over tid. Jo. Jeg ved sgu ikke, om det var mere, fordi Valhalla tegneserien havde jo virkelig sin storhedstid dengang i 80'erne, fordi vi havde det her tomrum i dansk tegneserie. Der var jo kraftedeme ikke nogen, hvis man ikke gad at læse Prins Valiant. Der var jo ikke noget, så alle læste jo Valhalla på derværende tidspunkt. Der var en masse undergrundstegnserier. Jamen det er jo det, og jeg tror virkelig, den var populær dengang. Den gjorde jo også sådan nogle tegneserier, som Kurt Dunner og Dimensionsdetektiven og sådan de kom ud. Det var jo også sådan, at Valhalla sådan set havde lidt banet vejen for, at der kunne laves tegneseriealbummer i Danmark. Altså, selvfølgelig har der været det før, men Det har ofte været avisstriber, at der er blevet sat i albumer, altså. Ja. Som for eksempel Far til Fire og Brine Lillemor og sådan noget. Ja. Men jeg husker også bare den der, jamen det ved jeg ikke, det kan også være de kreds, jeg har været i. Altså jeg så den i biografen sammen med min far, og jeg så den sammen med min far. Og jeg kan bare huske, den gjorde faktisk et stort indtryk. Det var en af de første film, jeg sådan kan huske, jeg har set i biografen. Og rigtig mange gik rundt og nynnede den der åndsfamilie, den der. Ja. Som den blev også spillet i radioen rigtig meget dengang. Som giver den nynnede i starten. Så jeg har egentlig lidt svært ved at forstå det der med, at den blev så... Jeg er rimelig sikker på, at jeg fløjtede i starten. Den gik så ringe, som den gjorde, men det har den jo så gjort. Men altså, den gik jo fint i Danmark. Den solgte jo 550.000 billetter i biografen. Ja, det synes jeg ikke er fint. Men den har aldrig nogensinde haft en chance for at tjene 40 millioner kroner ind. Nej. Det var jo den tredje mest sælgende dengang, derefter, det siger han også på tidspunkt, den dokumentar efter Op på Fars Hat og Midt om Natten, der var den nummer 3. Okay. Det er sgu okay. Hans pære. Og den solgte jo også 550.000 billetter, dengang den kom ud igen i 2003. Ja, og den tror jeg også, den har solgt rigtig godt på DVD, altså. De har da tjent deres penge ind efterhånden, men altså... De er 40 millioner, de må være tjent ind nu, ja. Jo, men det er jo filmselskabet, der sidder med dem nu. Altså, dem for de har jo bare fået nogle rettigheder til dem. Ja, dem har de overtaget. Ja, ja. Men alle film tjener penge, hvis du venter længe nok. Ja. Man kan sige, jamen nu ved jeg ikke, hvem der har, om det er de her A-film, der stadigvæk... Nej, det er Sandro Metronom, der ejer rettighederne. Okay. Ja. Og det er jo også Ben Fabricius Bjerg, der havde Metronom dengang. Okay. Det er ham, der har oprettet selskabet. Men det ved, altså jeg har gode minder med den. Jeg synes, det var en god film, da jeg så den første gang. Og det er sådan en, jeg tror, det er sådan en, der bare har været meget sådan i... Altså det har været i vores... Altså det er sådan, det har været sådan en, som folk på min alder, folk fra min generation kender og ved, hvad er, og kan snakke med om. Ja. Men det kan da godt være, altså det er lidt ærgerligt, synes jeg, at Gert fortæller, at hans børn i hvert fald ikke... er på. Fordi jeg synes, den har mange kvaliteter. Jeg synes, det er en fin lille film, og den har også det her, det der er godt ved den, det er også, den fortæller også et stykke dansk historie, forstående på den måde, at den fortæller noget om før vi blev kristne, ikke? Altså, fortæller nogle historier om det. Men der vil jeg så sige, der har jeg tegneserie, og på den tilgængelige måde er fede. Og okay. Den slutter, altså det sidste album slutter også med kristendommen er kommet til Danmark. Okay. Så de når at nå hele vejen op. Altså, okay. Så det sidste er det Thor mod Jesus? Nej, det er... Fight! Det kunne være fedt. Round 1. Jeg har et dårligt minde med Valhalla for den første gang, jeg så den. Fordi det var, da jeg gik i børnehaveklassen, det der hedder 0. klasse nu. Da vores lærer, hun mente, det var en, vi skulle se jo. Så det var jo en familiefilm, en børnefilm. Mm. Men det resulterede jo i, at der var nogen af os, inklusive mig, at der havde nogle sindssyge mareridt bagefter på grund, især på grund af den der dansen med Elle. Ja, den synes jeg også var hård. Den er med mig også spooky, også når man ser den i dag, synes jeg. Og hun måtte også... jo undskylde til mig og nogle andres forældre, fordi at det havde hun også ikke lige regnet med, da vi kom den reaktion der. Nej, men det er jo også fordi, jeg kan også huske, altså jeg kan huske det for min egen barn, også fordi den ligesom første gang, så det er ligesom der, det ligesom går op for en, at når jeg er mine forældre og mig selv, vi kommer ikke til at være her evigt. Ja. Altså det, man bliver mødt på døden på en måde, ikke? Altså ja. det er jo faktisk et ret vildt begreb, eller fænomen at blive mødt med som meget, meget ung, ikke? Mm. Kan det være i hvert fald. Så, og det er en fin måde, det er vist på. Altså det, jeg synes, som sagt, jeg synes, det allerbedste ved filmen er helt klar, når vi er inde ved udgårdslogo, og man har lyst til at blive der, fordi jeg synes også, udgårdslogo er også en fed karakter. Også bare det, han hedder udgårdslogo, ikke? Er også. Men han er også bare sådan en lidt gråzone karakter, der sådan set minder meget om logo, som bare kan lige have det sjov. Og, ja, men han er under alligevel. Han bor jo ikke sammen med guderne, vel? Nej, nej. Han er jætte jo. Ja. Jeg synes, det er jo en kæmpe mur rundt om... Jeg synes ikke, han er jo ikke så... Han tager det, altså han bliver jo ikke sur til sidst, dengang de snyder ham med kvark. Han tager det sgu ind til et... Jeg tror bare, altså... Jeg synes, de er sjove sådan nogle karakterer på filmen, hvor de er sådan lidt... Ja. Men det er, altså, det er jo et sjovt forhold, guderne og jætterne har til den, ikke? Ja. Jeg tror, han kører den lidt udgårdslukket, den der med, for at han skal se, om han kan drive gæk med guderne. Ja, det handler jo også om stolthed et eller andet sted, ikke? Ja. Men Christoffer, det hele det ligger jo også lidt i det der med... Den måde mytologien er bygget op omkring, det er jo, at det hele det skal lede hen til det her Ragnarok, hvor det hele det bare går af fløjten. Mm. Der er jo ikke nogen af dem, der er interesseret i det. Altså den måde, de er portrætteret på. Altså, de er jo portrætteret som tænkende væsener. Altså, der er jo ikke nogen, der vinder den kamp, ifølge... Nå, der er ingen, der er interesseret i enten i Ragnarok, mener du? Nej, altså nej, som sådan, så altså hvis du læser tegneserien som sådan, jo, så er det jo... Ham her skal slås mod ham her, og så dør de begge to. Ja. Mm. Og ham her slår den der ihjel, og så bliver slået ihjel af den anden her. Og sådan noget. Mm. Så der er jo egentlig lavet den her afrunding af det hele, hvor alle bare dør. Mm. Jamen altså, det er, og alligevel så forklarer de det i det sidste album med, at Ragnarok, det er jo ikke, sådan set ikke, jo det er en slags dommedag, men det er slutningen på noget, og så er det begyndelsen på noget. Ja, begyndelsen på noget andet. Jo, men hvis du ser på karaktererne som sådan, og de er jo tænkende væsener her i. Ja. Så er den logiske forklaring jo, at de er i virkeligheden ikke sindssygt interesseret i, at det hele det skal starte lige med nu og her. Nej, men altså i de sidste par albumer er det jo også nogle enkelte personer, der sætter de der begivenheder i gang, altså, og så leder mod enden. Ja. Okay. A-film, synes jeg. Det er sjovt at se, hvis man... Hvis man ikke kender den, så, eller det gør man jo nok lidt indirekte, fordi efter her, hvor de blev grundlagt i midt 80'erne, som følge af Valhalla her, så har de jo lavet rimelig mange store film, må man sige. Ja, de har også mange internationale. Også mange internationale. De har i hvert fald været bagmænd for de største danske animationsfilm, må man sige, med Jungle Hugo og... Hjælp jer en fisk og tærkelige knibe og seneste... Det var Asterix og vikingerne. Altså på DVD'en sætter han og snakker om, at Hans Perk, at de er i gang med Asterix og vikingerne. Ja. På det tidspunkt, den kom ud af i 2003. Og det må man sige... At... Det er altså også en fed film. Ja. Den er faktisk rigtig vellykket. Men Jeffrey Warup, er han stadigvæk med i A-film? Eller han, fordi han nej, er nej, han er ikke... Han laver reklamer i USA, og han er vist også været dømt for et eller andet på et tidspunkt, man når. Husk. I 2010 var han... Ja, men nu snyderi eller andet i Florida. Kapsler. Ja. Siden dengang har han arbejdet for sådan nogen som Don Bluth på Tyson AI og Mulan og... Ja, og det var også ham, der stod for Casper i Casper-filmen. Han har lavet nogle rimelig store film, må man sige. Jamen, det er, ja, han har været med til at lave nogle. Han har været med til at lave nogle, men jeg synes, det er nogle film, hvor animationsdelen er fed. På det andet tidspunkt synes jeg Tyson AI er stadigvæk rigtig fed og Casper er så rigtig. Han har også været over. Og dem der er det også dem der har lavet historien om kartoflen. Nej, den kan jeg nemlig huske jeg også var inde og se. Den synes jeg også var ret. Den der Claus de Lorraine tegnefilm fra han døde. Ja. Det er også noget særligt. Det var ikke en. Den var der ikke lavet til biografen, var den? Det var der en fjernsynsfilm. Var det det? Og, ja, og den er ældre. Den er ældre end Valhalla. Okay. Jamen, så husker jeg forkert. Den hedder Historien om den heldige kartoffel. Det er sådan den følger kartoflens udvikling. Ja. Ja, okay. Nu kigger jeg lige her. Rooptip, den må jeg kunne finde. Eventyret om den vidunderlige kartoffel. Ja. Okay. Nej, 24 minutter for 2:86. Mens du læser, det står ikke på produktionsselskab, men det så være. Ja. Det kan siges, at hele Valhalla faktisk ligger på YouTube, hvis man ikke kan finde den på biblioteket eller har lyst til at købe den. Så kan den ses på YouTube. Men du kan også gå ind på Bipzone og låne den, hvis det er, så vidt jeg husker. Ikke den hedder Bipzoom eller Moviezoom eller noget. Den ligger der. Ja, der ligger en heldig kartoffel også faktisk. Den ligger den ligger på filmstreamen. Ja. Eventuelt om den vil underlægge kartoffel. Mm. Du ved derovre. En anden ting, jeg synes, vi skal ind, når vi har været lidt inde om det, det er musikken. Den er jo lavet af Ron Goodwin, som i den grad må sige sig være, eller har lavet noget godt musik igennem tiderne. Og det her, det er jo hans sidste film. Og jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der synes, det er helt igennem fantastisk. Det er rigtig godt, men det er også meget af det, der er komponeret af to danske komponister, Bent Hesselmann og Jussi Henry Olsen. Ja. Men hvor Goodwin så har kørt det videre. Men der er nogle af temaerne, dem har han lavet, altså børnenes tema for sig. Og det er netop noget, tema, jeg synes, tema. Det er det, jeg synes, der er fantastisk, det er, at de netop hver karakter eller hver persongalleri har fået sit eget tema, og hver gang vi ser Thor, hver gang han bliver sur, så hører vi lige det der i baggrunden, og hver gang vi har Kvark eller børnene, så kører det lige i det der i baggrunden. Jeg synes, det er fantastisk, når det gør det. Det går så igen tilbage til det, der var, at vi snakker om tidligere, det der med Mickey Mousing. Altså, så en som John Williams, han har været meget berygte for, at han var rigtig slem til Mickey Mouse. Altså, at det er fuldt personerne. Jamen, det er egentlig mere det her med, at hver karakter har sit eget ledemotiv. Som ja, men det bruger, det var også det, vi overtager. Det bruger John Williams selvfølgelig også. Det bruger han jo rigtig meget i Star Wars, i Indiana Jones, at de har et leitmotiv. Ja, ja. Altså, det er netop det, at det, selvom det er en dansk tegnefilm, så har den mange internationale kvaliteter. Og altså, den har jo en stor komponist som Ron Goodwin med, som er sådan lidt a la John Williams i den også. Altså. Ja, og det, altså, det er jo også... Altså man har været meget ambitiøs med den også, ikke? Altså, man har været meget ambitiøs. Det er også derfor, man har brugt så mange penge på den, og det er måske også derfor, den aldrig er rigtig. Det kan godt være, at man har været mere ambitiøs, end hvad den går bære, ikke? Det virker jo sådan i hvert fald, ikke? Jo, ja. Det er vildt at starte altså, med et budget på 14 millioner, så ender med at bruge 40. Det er sådan lidt... Bliver den også forsinket i produktionen? Hvad? De stoppede vel helt med at lave den. Der var nogle af de der konkursbord, så nogle af dem var 4 år undervejs i hvert fald. Okay. Det var blandt andet også derfor, mens de arbejdede, de skulle gøre det sidste færdigt, at de gik i gang med de der små Quark-tegnfilm, så animatoren, de var i gang, at de havde noget at lave. Ja. Men det sjove er lige så godt som musikken deri. Lige så dårligt, synes jeg, hvad kan man sige, lydeffekterne er. Deres Foley artist har bestemt ikke været den bedste i rækken af lydeffektsmager. Det ved jeg ikke, om det bare var mig. Jeg synes, det var ret dårligt. Nej, det er netop det der med, hvis man er lidt, man er vant til for eksempel Disney-tegnfilm, så der mangler mange lydeffekter den her. Det gør det nemlig, og andre steder passer de slet ikke ind, og, og det virker rigtig, rigtig underligt, at der er nogle steder, hvor de går, hvor der slet ikke, altså, hvor man slet ikke hører noget lyd, og jamen det... Ja. Ja, så andre steder, så er der fodtrin, ikke? Er det, ja, det er meget underligt. Så. Men det der med, igen, det virker sådan lidt ufærdigt. Altså, det passer også ind i det. Altså, det er også derfor, det der med, nu har jeg så hørt, nu fortalte Nielsa det med, at den var lavet til det internationale marked, når de har lavet stemmer og hvad hedder det, læbebevægelser. Men altså, det der med, at den er jo faktisk, altså, meget film er jo ude at synke, ikke? Altså, det skal man også lige vende sig til. Det lærer jeg ikke, fordi den lærer til det engelske. Jeg synes ikke, det var så galt. Nej, altså det er ikke så slemt, fordi det er en animationsfilm, ikke? Så man lægger ikke så meget mærke til det. Det er svært at lave en animation, der passer 100% til stemmerne, ikke? Altså det er det jo også med Disney, fordi de er jo også oversat tit, ikke? Også hvis man ser de originale, så er det jo svært at lave selvanimation, hvor det passer til stemmerne. Jamen jeg ved ikke... Jeg synes ikke, det irriterede mig. Nu har jeg også mange af Miyazakis film fra Studio Ghibli, har jeg faktisk også set med engelsk lydspor, og med det japansk, for lige at se begge dele. Og jeg synes hurtigt, man vender sig til, at stemmerne ikke passer med mundbevægelserne, men det var ikke det, der irriterede mig mest. Nej, overhovedet ikke. Så, overhovedet ikke. Hvad med... Hvis man så skal kigge lidt ud i den bredere verden, hvad har I andre favoritter af sådan nogle tegneseriefilmatiseringer? Samson og Sally. Åh ja. Pissegod. Ja, det er rigtig skidegod film. Eller historie. Kæft, ja. jeg græd som piske, da jeg så den, kan jeg huske. Ja, den er hård. Den er rigtig, rigtig fed, ja. Den er hård. Men altså, ja, hvis man nu skal tage fantastisk tegnefilm, hvad hedder den? Grave of the Fireflies, det er også helt vildt god. Ja, den tror jeg så aldrig... Den skal jeg bare aldrig nogensinde se. Den tror jeg aldrig, jeg ser igen, ja. Altså, fordi jeg er deprimeret flere dage. Nej, jeg har set den én gang, og det var det. Slap, ja. Tak. Den var skide god, men fuck, jeg er også bare... Ja, man har det så dårligt bagefter. Ja, den er virkelig... Ja. Altså, der er jo selvfølgelig også Akira, og jeg også har læst nogle af tegneserierne. Som jeg synes er fuldstændig fantastisk. Er den lavet efter tegneserien? Eller, ja, det er den. Den er lavet efter tegneserien. Jeg kan ikke huske med flere af Miyazakis eller Ghibli-filmene der. Jeg mener, at jeg kan sgu ikke huske, om de også er lavet, over tegneserien. Eller, der er i hvert fald tegneserien. Nej, jeg tror mange af dem, de er brændelige, eller de er originale. Ja, jeg tror nok, at er tegneserien kommende bagefter. Ja, altså ja. Som Arrietty, den er baseret på en bogserie. Okay. Lånerne. Ja, det er den der Asia, eller hvad den hedder, den der med dragen, hvad hedder den, jeg kan ikke huske den. Den er også baseret på en bog. Earthsea. Ja, sådan. Det er en Ursula K. Le Guin, eller hvad fanden er hun? Ja, ja. Men altså, de fleste Ghibli-film, det er nogle af de selv har fundet på. Måske nok baseret på nogle myter og sådan noget. Jeg mener, de i hvert fald Nausicaa-tegneserien, den har jeg stående på hylden, og den har faktisk... De lavede sideløbende med, eller sådan noget, duer, at det var flere af hans, de der sketchboards, som blev til. Ja, men, det er også meget oplagt at gøre det også, altså. Ja, fordi også, han var jo netop perfektionist, så han lavede stort set hver enkelt shot, som... Det har de også gjort nogle gange med nogle andre, altså for eksempel... Ja, det Tintin og Hejsøen, den er også lavet som tegneserie efter den kom ud, som det var en oprindelig eller en original historie til biografen, den gamle tegnefilm. Det var ikke en, der taget for et album, det var en, der blev til et album efter filmen. Ja. Mm. Der er også Ghost in the Shell selvfølgelig, som også er en af mine andre fuldstændig favorit animer, som også er lavet over tegneserien, som også er lavet først, hvor tegneserien er ret anderledes alligevel, og så alligevel ikke, men er sådan lidt mere erotisk end filmen med Elfærd. Okay. Den synes jeg så ikke var sådan særlig fed. Der synes jeg sådan noget som Ninja Scroll, den har jeg set rigtig meget, den synes jeg er mega fed. Ghost in the Cell er fantastisk. Morten, kan du huske, at vi endte at se Toren? Ja, Toren, det var, men vi så den også klokken 2 om natten, eller sådan et eller andet. Til, ja, det er rigtigt. Natfilmfestival. Ja, den er måske lidt tung, Toren, men jeg synes stadig, det er en interessant film. Det er også, fordi den er meget sådan, de er jo begge to meget filosofiske, så ja. Det er naturligt, at jeg synes, de er interessante. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, det er Ninja Scroll, ikke? Nej, det er Ninja Scroll, ikke? Ninja Scroll er også udmærket. Ninja Scroll er også udmærket. Den har jeg også set. Der er lidt mere blod med i hvert fald. Mm. Der er rigtig meget blod. Men altså, Valhalla er så også en af dem, der virkelig egner sig til at blive lavet om til film. Helt sikkert. Det kan godt være, at de måske ikke helt har valgt at gøre det på en helt rigtig måde i den her. Det kan man så diskutere. Men altså, der er så meget materiale i Valhalla-universet, og ikke mindst i Peter Madsens version af alle de gamle myter, at det vil næsten være utroligt, hvis de ikke havde kommet på tanken at lave en filmversion af det. Mm. Jeg vil sige, faktisk sådan noget, altså, når du læser tegneserien i dag, de passer sig fandme også godt til at blive lavet som tegnefilm med de her nye digitale metoder, altså med de her fine bløde linjer og sådan noget. Jamen, de er også blevet mere bløde med tiden, eller med årene, tegnestilen af dem også. Jeg synes da helt klart, at det var noget. Men det er jo ikke, altså det er jo oplagt at lave om. Altså, det er jo meget populært at filmatisere tegneserier lige nu. Tegneserierne har fået sin golden age igen. Eller? Mm-hmm. Men det skal jo være i spillefilmsformat, jo. Det er rigtigt, men vi får da også nogle tegnefilm hister her, og jamen det ved jeg ikke. Men ja, spillefilm især nok. Altså, jeg må indrømme, jeg får det sådan en lille bitte smule fysisk dårligt, hver gang jeg ser nogle af de der Olsenbanden CGI-film, der går ud. Det kan jeg slet ikke klare. Og jeg vil få det på at være en dårlig film. Jamen, de har da været ude og undskylde for den seneste trailer. Ja, det er instruktøren, fordi Morten Grundvall, han svinede dem til. Ja. Han er ikke svinet Nordisk Film til, men han er svinet dem til. Det vil han gerne præcisere i hvert fald. Okay. Okay. De ramte ikke stemningen og atmosfæren for de gamle ballinger bag film. Og det eneste, de har lavet en Gangnam Style. Ja, men det var også det eneste, han havde set fra det, han sådan kunne ikke anerkende til. Det var Kirsten Walter og Preben Kaas' stemmer i dag, altså dem, de har valgt til det. Det var sådan set det eneste, der fungerede på de boende gulve. Okay. Jeg tror også, jamen, nogle ting skal man bare lade være med, ikke? Altså. Ja, men det er også det, altså hvis de vil lave Valhalla dag, så vil den helt sikkert blive computeren med, og det vil bare ødelægge alt for meget. Nej, det vil nødvendigvis ikke ødelægge det, synes jeg. Ja. Det, der vil ødelægge det for mig, det er nok sådan noget med at få stemmerne til at passe igen, fordi man har altså man har, hvad hedder han, de Kajsø og sådan nogen inden. Mm. Og det vil ikke være helt det samme, men du vil stadigvæk ramme et helt publikum, som aldrig nogensinde har set det her før. Og du vil sagtens kunne lave det her pisse godt. Altså, det tror jeg skulle på. Du behøver måske ikke lige at tage den samme historie. Selvom det vil være oplagt, fordi Quark er god underholdning. Det kunne da være fedt at lave den som sådan en miniserie, eller sådan et eller andet, sådan 6-12 afsnit, hvor man tager de forskellige albums, og så ikke holder sig til Quark-historien, fordi men resten af Valhalla, det kunne da være fedt. Ja, der er nogle gode eventyrhistorier i hvert fald, med de gyldne æbler og sådan noget. Altså, der er nogle rigtig gode historier i de senere albumer. Ja, men altså, hvis man ser sådan en serie som, hvad hedder den der, Metalhulang Chronicles, hvor de har taget sådan nogle historier, og så laver en tv-serie, der egentlig ikke er sammenhængende. Altså, det kunne jo være lavet skide godt her også. Altså, nu er det så real life. Og ikke tegneserie igen, men det kunne man egentlig lave ret interessant, tror jeg, fordi Heavy Metal 2000 er sgu ikke min yndlingsfilm, jeg ser. De har jo, i Amerika, Marvel for eksempel, har jo filmatiseret stort set alle, som tegnefilm, stort set alle deres superheltealbums, eller alt hvad der er Spider-Man og Captain America og Avengers og. Ja, DC Comics har jo været det gamle Batman og Superman. Jamen, men det er jo ikke alt sammen lavet lige godt. Altså, bare de har lavet det. Altså, du kan se alt det der gamle Thor og sådan noget, hvor det. Nej, men de har herfor i de seneste 10 år, inden for de seneste 10 år, har de, og de har stort set 100% det samme, som du har i tegneserien, der er filmatiseret. Så det. derfor behøves det nødvendigvis ikke være godt, men altså jeg tror der er i hvert fald meget opmærksomhed inden for det nu. Jeg tror, jamen, det er da rigtigt. Altså, Spawn var jo egentlig en af dem, der startede alt det der med at lave tegnefilm af film, altså efterfølgende til den. Så efter den er der kommet sindssygt meget crap. Ja. Men meget af det skulle også gå ud i biografen og sådan noget. Altså, man sidder og tænker, det er sgu da mærkeligt, at det her i virkeligheden kan... Jo. Altså, man vil have forundret over, hvor mange Pokémon-film, der har været gift i USA. Det er rigtigt. Ja. Nå, skal vi ikke til at runde af? Jo. Skal vi lige tage en skal vi tage den der en god og en dårlig ting, eller vil I have en tagline, eller vil I bare komme med en lille kommentar eller en sang eller PowerPoint show. Den er svær. I kan selv få lov til at vælge. Jeg vil godt have en ting god og en dårlig. Det må du gerne. Ja. Go for it. Ja. Alle scenerne hos udgårdslukke er gode. Det dårlige er, at de skal bruge noget mere tid på at få skrevet et ordentligt manuskript. Perfekt. Gert? Jeg synes, det er en fantastisk film, og alle bør se den. Og så synes jeg, at den er for kort. Ja. Der er sprunget lidt for meget over nogle ting, men ja. Den kunne sagtens være, at den er dobbelt så langt for min skyld. Ja. Så den er meget 80'er. Men hey, den, sådan er det jo. Men det er jo ikke nødvendigvis dårligt. Det er nej, også, det er jo jeg kan sige, du kan jo se den, er gammel. Ja. Det kunne være dejligt, hvis du lige gav den en tur med støvsugeren en gang til. Ja, det er det støvkosten, ja. Niels? Ja, og det med støvsugeren og støvkosten der, altså, de skal bare ikke gå så vidt, som de har gjort ved nogle af de gamle Disney-film, for eksempel Svært i stenen, og nogle af dem, hvor man kan se tegne, de tegnede streger, at de nærmest er forsvundet i de nye restaurerede. Det er sgu ikke helt godt. Men altså, ellers så vil jeg give et fuldstændig ret. Altså, jeg synes, det er en rigtig god film. Og jeg var lidt spændt på, hvordan at mødet med Quark, det vil være i 2013. Men jeg synes faktisk, det fungerer meget godt. Jeg synes, det er lidt utroligt, at de skulle have Thomas Eje til at lave de der grønt der. Det kan jeg så ikke helt forstå, at det var nødvendigt at hyre en til det. Men det er derfor, de har brugt 40 millioner kroner på den. Ja, selvfølgelig. Og så kunne han komme til Vegas. Men i slutningen af filmen, der var det jo så meningen, at hans far skulle, det var noget for autokommentaren med Peter Madsen, at han skulle komme en replik, Quark, High Rose Square, tror jeg faktisk, det var. Det gør han jo i tegneserien. Ja, men det kunne de ikke få lavet om til filmen, for det lød som om, det kom på et andet væsen, en anden person. Så det ville slet ikke fungere i filmen, så derfor der er det der, man kører væk fra Rose Square Quark op i træhytten, i stedet for, at der kommer en replik. Okay, det vil heller ikke virke særlig godt, synes jeg. Nej, det fungerer i tegneserien, men altså, det er så også sådan en lille sidebemærkning. Nå, så der er en replik med. Ja. Der siger han, hej Røsberg. Ja. Ja. Men altså, okay. Thomas Eje forsøgte, men han kunne simpelthen ikke få det til at lyde rigtigt. Han kunne ikke få det til at lyde som Quark. Nej. Okay. I tegneserien, der er det jo også bare sådan nogle lidt skæve bogstaver og sådan lidt, at det ser ud af det til tegnedanen. Altså, så ligesom en tredjeårig skrive. I avisstriberne er det jo hele tiden noget, han tænker, så vidt jeg husker. At man, det er tankebobler hver gang, at der er et eller andet, der er Quark, han tænker et eller andet. Altså, det er ikke helt så slemt som i den her, med at han, det er jo, de kigger op på den kommende træhytte, hvor han kigger op, der er ingenting der. Han har nu op i hovedet i avisstriberne. Okay. Det er ellers meget sjovt. Jeg synes også, jeg havde også samme frygt, som du havde, da jeg tænkte, ej, Quark, det holder slet ikke. Men jeg synes sådan set, at de var med til at holde filmen spændende, eller give den det her sjove, mundre indslag. Og jeg synes sådan set, det fungerede fint. Og det gav mig rigtig meget lyst til at tage ud og købe de her samlede albums, for jeg vil rigtig gerne læse dem igen. Det går nok lang tid siden. Ved du hvad? De albums, de er så fede. De er sindssygt flot på den. Der er alt muligt ekstra materiale. De er mega fede. Ja. Det gav mig jo endnu mindre lyst til at købe den nu, Gert. Ja. Jamen, altså, jeg fik min i... Altså, det var fødselsdagsgave ønsker. Og jeg vil gerne sige tak til min mor for at give ja, ja. Fordi sådan noget plejer jeg ikke at få af hende, men... Det er bedre end strømper og underbukser. Godt. Christoffer? Ja? Det er jo din tur til at vælge film næste gang. Det er det nemlig, ja. Hvad skal vi se? Næste gang, der skal vi se The Matrix. The Matrix. 3. Reloaded. Reloaded. No. Yes, vi kan se The Matrix Reloaded. Hvad? Gør vi det? Nej, vi skal se The Matrix Reloaded næste gang. Sådan. Åh, crap. Er du sikker på det? Ja, det er jeg sikker på, fordi ja, det er sådan... Hvad? Christoffer ikke ud? Jeg hørte bare The Matrix. Jo, det var jeg hørt ikke ud. Hold op, det kan ikke være værre end... det kan fikses i post, Morten. Det kan det. Episode, det kan det. Og det skal vi, fordi at, jeg har altid... The Reloaded har jeg altid haft sådan lidt mærkeligt forhold til, fordi det var, jeg var helt vild med The Matrix. Og jeg var fuldstændig op at køre over, at nu kom de her sequels. Og jeg kan faktisk godt, men det kan vi jo snakke om næste gang, jeg kan faktisk godt lide turen af forskellige årsager. Men lad os prøve at snakke om det næste gang. Jeg synes, det er en film, der burde kunne give mange spændende diskussioner. Oh, ja. Crap. Jeg tror faktisk, at nu kan jeg selvfølgelig, fordi nu har jeg set den, men jeg tror hellere, jeg dengang ville have set Phantom Menace end Matrix Reloaded. Det vil jeg ikke nu, fordi nu ved jeg, hvor dårlig Phantom Menace er. Så det bliver spændende. Det bliver spændende. Ja. Altså i det mindste har jeg ikke taget Revolutions. Det er rigtigt. Nej, men det er... Det skal I være glade for. Ja. The Animatrix. Var den ikke lidt kortere, faktisk? Nej, de var alle sammen 5 timer lange. Ja, den er længere. Den er længere. Den har også den der lange Jesus-scene til slut. Ja. Og så kan hun ikke dø. Nå. Åh, undskyld, spoiler. Men du har ikke nogen spoilers. Hun dør ikke. Nej. Så, men ja, den skal vi i hvert fald se, og jeg synes, den har... hvor den første er sådan meget filosofisk, så den her er jo faktisk også meget filosofisk, bare det er bare nogle andre begreber, den tager fat i, så det burde give anledning til nogle spændende diskussioner. Der er selvfølgelig også nogle problemer måske med filmen, det kan vi snakke om næste gang. Ja, der er nu Raven Sion. Det er sgu da fedt. Ja, godt valg, Christoffer. Godt valg, ja. Det vil sige godt. Jamen det er super. Så det var fedt at starte op igen efter sommerferien. Ja, og, ja. Jeg ser næsten frem til næste podcast. Jeg glæder mig til at se den igen. Godt. Jamen det var godt, Christoffer. Det er vi glade for. Og det er det vigtigste. Jeg skal nøde snakke efter at have trukket en tur igennem Phantom Menace. Ja, men alt er, det er sådan lidt ligesom bootcamp, ikke? Man er sådan lidt, okay, det kan godt være, det bliver slemt, men det kan aldrig blive lige så slemt som The Phantom Menace. Det kan altså, det. Christoffer, kan du huske den her linje? Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the matrix. Det skal vi diskutere næste gang. Det er fantastisk. Det er fantastisk. Det er kun sådan noget, man synes er sjovt, hvis man læser filosofi. Ja. Du synes man også, det er sjovt? det har jeg ikke læst, hvis. Godt. Tak for i aften. Ja, tak for i aften. Ja, tak for i aften. Hej.